यत्तु बुद्ध्यादि कारणं जडं आत्मवस्त्वं जडं आत्मवस्तु इत्येत निषेधार्थं बुद्ध्यादि कारणं जडं आत्मवस्तु इत्येत निषेधार्थं विशेषणमिति निषेध के ज्योति विशेषण क्या ज्योति ज्योति प्रधान बुद्धियादि कारणम जड़म। हाँ बुद्धियादि कारण क्योंकि ये नहीं पहले कारण क्यों प्राप्त हुआ योयम विज्ञानमय हृदय अंतर अंतर कहेंगे तो हृदय के अंदर है बुद्धि के अंदर है अंदर कौन से कारण कार्य के अंदर होता है तो कारण ही आत्मज्योति होगा आत्मा होगा। बुद्धियादि का जो कारण है वह अज्ञान वही आत्मा होगा। बुद्धियादि कारण जो होगा बुद्धि अभी अज्ञान नहीं लेते बुद्धियादि का कारण बुद्धि जड़ होने से उसका कारण तो जड़ होगा वही जड़ ही जो कारणम आत्मवस्तु इति निषेधार्थम विशेषणम ज्योति विशेषण नहीं देने से क्या शंका होगी बुद्धि आदि के अंदर विज्ञानमय विज्ञानमय बुद्धि विज्ञानमय विज्ञानमय हृदय विज्ञान कारण से हृदय ले लिया हृदय हृदय लेंगे तो बुद्धि बुद्ध बुद्धि में लेंगे तो बुद्धि वृत्ति की प्राप्ति थी उसकी व्यावृत्ति के लिए अंतर कह दिया वृत्ति तो बुद्धि के परिणाम ऊपर रहेगा अंतर कहेंगे तो उसका कारण लेना होगा तो बुद्धि आदि का कारण जड़ आत्मा होते इसको निषेध करने के ज्योति विशेषण इति तद व्यंजयन बुद्धियादि कारण स्वरूप माह वही जो दिया विशेषण अंतर दिया विशेषण जड़ की व्यावृत्ति बुद्धि के कारण को आत्मा व्यावृत्ति करने के लिए इति तद व्यंजयन उसको स्पष्ट करते हुए बुद्धियादि कारण स्वरूप माह बुद्धियादि का कारण पहले कहते उपादानम उपादानम हे बुद्ध्यादे रात्मा विद्येति भण्यते सकृत विभातम चिन्मात्रम ज्योतिरितुपदिश्यते बुद्ध्यादेर उपादानम ही आत्मा विद्या इति भण्यते आत्मना विद्या किंतु चिन्मात्रम सकृत विभातम ज्योतिरित उपदिश्यते इसलिए आत्मा विद्या नहीं जो चिन्मात्र है ज्योति शब्द से कहते सकृत विभातम स्वयं प्रकाश वही ज्योति ज्योति कर्ण से बुद्धियादि कारण में आत्मत्व तो प्राप्ति नहीं अविद्या में बुद्ध्यादेर अविद्याश्च जड़त्वेन सारूप्याद उचितम उपादान उपादेयत्वम इति सूचनार्थ तो ही शब्द बुद्ध्याद उपादानम ही बुद्ध्यादेर आत्मविद्या उपादान और उपादेय में बुद्धियादिकारी है तो उसका कारण भी उसके सदृश होगा बुद्धियादि जड़ होने से अविद्या भी जड़ होगा तो उपादान उपादेय भाव होगा इति सूचनार्थ ही शब्द बुद्धियादि उपादान में ही बुद्धियादेर आत्मविद्या तत्र विद्वत् प्रसिद्धि प्रमाणयति इति भण्यते विद्वान लोग कहते अविद्या इति भण्यते विद्वत् भी आत्मनि प्रयुक्त ज्योति शब्द से एतद् व्यावर्तन सामर्थ्यम आह जो ज्योति शब्द बुद्धि हृदय अंतर ज्योति जो ज्योति शब्द देने से इसके व्यावृत्ति हो जाएगी तो ज्योति शब्द में व्यावृत्ति का सामर्थ्य है क्योंकि ज्योति क्या है ज्योति तो चिन्ह मात्र है सकृत विभा स्वयं प्रकाश इसलिए वो अविद्या को नहीं ले सकते हैं। अज्ञोहमिति ज्ञायमानस्य प्रतिचो यथोपदिष्ट ज्योतिष्ट्वम् असितमिति चेत् तत्रह अज्ञोहम इति ज्ञायमान प्रत्यात्मत में ही जाना जाता अहम अज्ञ अहम यथोपदिष्ट ज्योतिष्ट्वम् वो ज्योति कैसे होगा तो अज्ञोहम तो अज्ञान है अज्ञान विशिष्ट है तो स्वयं प्रकाश कैसे होगा स्वयं प्रकाश अज्ञ कैसे होगा यथोपदिष्ट ज्योतिष स्वयं ज्योतिष अवशिष्टम इति चेत सकृत विभाव तो स्वयं प्रकाश हमेशा प्रकाश मान के तत्र वस्तुवृत्तेन वस्तुवृत्तेन प्रध्वस्त निशेषा ज्ञानमात्मनः ज्योति रूपमिदं भास्वत् प्रत्यग्मात्र सतत्वकम्। वस्तुवृत्तेन प्रध्यस्त निशेष अज्ञानम आत्मन ज्योतिरूपमिदम्। जो ज्योतिरूप है प्रध्वस्त निशेष अज्ञान अज्ञान रहित वस्तुवृत्त अज्ञान रहित भास्वत प्रत्येक मात्र सतत्व के आत्मस्वरूप है ज्योति स्वयं प्रकाश। आत्मन रूपमित उत भेदमासी क्या आत्मन रूप आत्मरूपम ज्योतिरूपमिदम आत्मन तो उसका अर्थ क्या भास्वत प्रत्यय मात्र सतत्व प्रकाश स्वयं प्रकाश। ज्योति शब्द से अन्यत्र रूढ़े न आत्मविषयता। ज्योति शब्द तो प्रकाश के लिए ज्योति के लिए तेज आदि के लिए कहते हैं आत्मा उसका अर्थ नहीं होगा। ज्योति शब्द से आत्मविषयता न आत्मविषय का नहीं आत्मार्थक न ये तो असंख्य ज्योतिर्दर्शनात् न्याय न ब्रह्मसूत्र ज्योतिर्दर्शनात् आत्मा ही ज्योति। ज्योति संविचित ही प्रत्यंग आत्मेति व्यपदिश्यते स्वार्थं यत् प्रथते नित्यं जाग्रत स्वप्नसु सुप्तेषु। बुद्ध्यादिषु परार्थेषु यागमा पाई वस्तुषु स्वयं रूपेण यो भाति स्थास्नो स्वार्थ स वर्ण्यते। ज्योतिरित्यस्य बुद्ध्यादे रागमापाय सिद्धिदः स्वयमात्रिक एवाय मात्मत्वादेव कारणात्। ज्योति संवेद चेति प्रत्यय आत्मा इति व्यपदिश्यते। यत जाग्र स्वप्न सुश्रुतिषु स्वार्थम नित्यम प्रथते। यत जाग्र स्वप्न सुश्रुतिषु नित्यम स्वार्थम प्रथते तत ज्योति संवेद चेति प्रत्यय आत्मा इति कहा जाता है। तो ज्योति भी कहा आत्मा के 40 आगे बुद्ध्यादिषु परार्थेषु यागम आपाई वस्तुषु। बुद्ध्यादि जितने सब परार्थ है उत्पत्ति नाश वाले हैं स्वयं रूपेण यो भाति जो स्वयं स्वरूपेण भाति स्थास्नु स्वार्थ सही वही स्वार्थ है स्वयं स्वयं तद एक रूप में भान होता है। ज्योतिरित्यस्य बुद्ध्यादिर आगम आपाई सिद्धिद स्वयं मातृक एवायम आत्मत्वादि कारण स्वार्थ श्रवण। ज्योतिरित्यस्य बुद्ध्यादिर आगमापाय सिद्धिद नहीं ज्योतिरित्यस्य ज्योतिरित्यस्य रूपेण नहीं षष्ट्यन्त बुद्ध्यादिर आगमापाय सिद्धिद स्वयं मातृक एवयम आत्मतादेव कारणात् त्यस्य आत्मतादेव स्वयं आत्मत्वादेव कारणात् ज्योतिरित्य से आत्मत्वादेव कारणात् इसके साथ अन्य करेंगे। ज्योतिरित्य से बुद्धियादि से परार्थ आगम वैसे स्वयं रूपण विभाति शास्त्र अथर्वशति। ज्योतिरित्य से आत्मत्वादेव कारणात् ज्योतिरित्य से आत्मत्वादेव कारणात् बुद्धियादेर आगम अपाय सिद्धता स्वयं मातृक अयम। वो ज्योतिरात्मा पहले आया है ज्योतिरित्यस्य आत्मत्वादेव कारणात् स्वयं मात्र कहे अयम बुद्धियादि आगमापाय सिद्धिदः अयम। पुरुष शब्दादि अनुगृहित प्रकरणात्, पुरुष शब्दादि अनुगृहित प्रकरणात् प्रकृत ज्योतिषो अपकृष्य आत्मने वयम शब्दो नियम्यते इति भाव। किंचित पुरुष कहकर शब्दादि से अनुगृहित होता है प्रकरण आया, सूर्यादि शब्दादि अनुगृहित हो प्रकरणात्, प्रकृत ज्योतिषो अपकृष्य आत्मनेव, प्रकृत ज्योतिषो आया आदित्यादि ज्योतिषो आया उसे हटा करके आत्मनेव अयम शब्द नियम्यते, आत्म ही अव ज्योति शब्द आत्मा ही नियम्यते, ज्योति मुख्यतः आत्मा हो गया। आत्मन ज्योतिष्वे युक्त्यंतरम स्वार्थम, स्वार्थम यत प्रतत नित्यम जागर स्वप्न सुश्रुति में अवस्थात्रय भी सर्वत्र जड़े जन्मनाशवती यद अनपेक्षम सदा भाति, जड़े जन्मनाशवती जन्मनाश वाला जड़ यद अनपेक्षम सदा भाति, स्वार्थ निरपेक्ष होकर के तो ज्योति है आत्मा। आत्मत्वादेव आत्मज्योतिष, हाँ ज्योतिष आया ना जो श्लोक में आया, ज्योति यस्य आत्मत्वादेव कारणात्, आत्मत्वादेव आत्मज्योतिष स्वार्थत्वम स्वार्थ है, इसके लिए हेतु हो गया ज्योतिरित्यस्य आत्मत्वादेव कारणम विभाति शास्त्र स्वार्थ सहिष्यते, स्वार्थ अकस्मात् ज्योतिरित्यस्य आत्मत्वादेव कारणात्, स्वयं अर्थ आत्मज्योतिष आत्मत्वादेव स्वार्थत्वम, और अनात्मनश्च अनात्मत्वादेव परार्थमिति वक्तुम ही शब्द, ही शब्द बुद्धियादि हाँ बुद्धियादिशु पर आगमा पाएस बुद्धियादि शब्द कथम पुत्रादिर्थत्वदृष्टेरात्मन सार्थत्व, आत्मसार्थ कैसे हो गया और पुत्रादि के लिए तो होता है, तत्रह स्वयं मातृक एवं आत्मसत स्वयं ज्योतिरिति कृत्वा यह स्वरूपेण भाति सस्ताश्रम, स्वयं ज्योति कृता है स्वरूपेण भाति, स्वर निरूपेण भाति, स्वयं मात्र का मतलब स्वरूपेण भान होता है, सस्थाश्नु सार्थश्चैति योजना, स्वयं मात्र के व्यायाम आत्म स्वयं मात्र स्वयं रूपेण नहीं उसके है, स्वयं रूपेण यो भाति स्थाश्नु सस्वार्थ तो उसका अन्वय है, स्वयं रूपेण मतलब स्वरूप स्वयं ज्योतिरूपेण ये आगे दिया ना किस में है कह रहा, हाँ स्वयं ज्योतिरिति कृत्वा स्वयं ज्योतिरिता यह स्वरूपेण भाति, स्वयं रूपेण यो भाति यह स्वरूपेण भाति सस्थाश्नु सार्थश्च विशिष्टस्य परार्थम न अन्यस्य इति भाव, विशिष्ट परार्थ होता अंतकणादि विशिष्ट होकर के, अन्यस्य शुद्ध आत्मा न परार्थत्व न, जो पुत्र को क्या है ना पुत्रार्थ आत्मा, आत्मा पुत्रार्थ कौन आत्मा विशिष्ट देहादि विशिष्ट आत्मा पुत्रार्थ, अन्य से शुद्ध से पुत्रार्थ न उक्त स्वप्रकाशत्व साधयति अस्य आत्मत्वादेव कारणात्, ज्योतिरित्यस्य आत्मत्वादेव कारणात्, आद्यम पक्षम उपपाद्य द्वितीयम समर्थयते, आद्यम पक्षम आत्मन स्वप्रकाशत्व द्वितीय जड़ान प्रकाश आत्मा, अच्छा आत्मा स्वप्रकाश और जड़ सब प्रकाश आत्मा नाव द्वितीय समर्थ थे, सब अन्य जड़ जितने वो ज्योति के द्वारा प्रकाश है, अनेन अनेन यथोक्तेन ज्योतिषा सकलं जगत सर्वभाव विक्रिया मेति निर्विकारेण भास्वता, अनेनैव यथोक्तेन ज्योतिषा निर्विकारेण भास्वता सकलं जगत सर्वभाव विक्रियाम एति, निर्विकारेण भास्वता इसी ज्योति के साथ आ जाएगा, उससे सकलं सर्वभाव विक्रियाम एति जगत आत्मज्योतिर्भाष्यम सर्वम, आत्मज्योतिषा भाष्यम आत्मज्योतिर्भाष्यम सर्वम इत्यत्र गमकमः अचेतनोपि अचेतनोपि बुद्ध्यादेश चेतनावानिवेक्षते देहेन्द्रियमन बुद्धिर् संघातो वायुभिः बुद्ध्यादि अचेतनोपि देहेन्द्रिय मन बुद्धि संघात वायु भी सह चेतनावान इवैष्यते, सब जड़ होने पर वायु प्राण, प्राण के साथ देहेन्द्रिय मन बुद्धि संघात सब चेतनावान इवैष्यते है, उसके संबंध से चल रहा है। बुद्धियादि शब्दार्थ विषदेति अचेतन भी बुद्धियादि, बुद्धियादि क्यों है देहेन्द्रिय मन बुद्धि संघात वायु भी सह अनेनैव ज्योतिषा इच्छते इति पूर्वे अनेनैव ज्योतिषा इच्छते आत्मज्योतिषा सर्वाभासकत्वे भगवद्वाक्यं प्रमाणम् यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रि तथा कृत्स्नं व्यनति इति स्मृतेर्वचः तथा क्षेत्री कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति विनति कृष्णम क्षेत्रम यथा एकम एक रवि कृष्णम इमं लोकम प्रकाशयति तथा क्षेत्री सकलम क्षेत्रम प्रकाशयति कृष्णम क्षेत्रम प्रकाशयति तस्य सर्वाभासकत्वं दृष्टान्तेन स्पष्टयति आत्मन आत्मछायम आत्मछायम पयोशेषं यथा मारकतो मणि परीक्षणाय प्रक्षिप्त कुर्याद आत्मा तथैव च यथा अशेषं पयवा मारकतो मणि परीक्षणाय प्रक्षिप्त आत्मछायं कुर्यात् तथैव आत्मा तथैव च आत्मा मारकतमणि परीक्षणाय प्रक्षिप्तः अशेषं पयः आत्मछायं कुर्यात् दूध में डाल दें तो दूध है पहले मारकतमणि क्या मालूम है देखा है सुना है देखा है देखा नहीं वहाँ जगन्नाथ मंदिर में पंडित लोग बताते तीन में तीन मणि है जगन्नाथ में बलभद्र सुभद्रा में यहाँ हीरा कहते जगन्नाथ में स्थित हीरा हीरा पाना ऐसा कुछ कहते हीरा साथ जगन्नाथ मस्त में हीरा और छोड़ो बोलो ब्रह्म जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सब के मस्तक में यहाँ उज्ज्वल दिखता है वो है वो साथ जगन्नाथ के हीरा और पाना और एक कुछ कहते हैं मरकत मणि उसमें नहीं या मरक तीन है तीन पंडित लोग भूल गए एक तीन को दिखाएंगे देखो उनके मस्तक में अमुक वहाँ पाना है वहाँ अमुक है तीन के मस्तक दिखता है ज्योति दिखता है तो मरकत मणि कौन हरा वाला कहते हैं हरा वो तो डालेंगे तो दूध हरा दिखेगा क्या है आपको मालूम नहीं एक पन्ना है एक हीरा दो मालूम सुना है और शायद सुभद्रा के मस्ती में पन्ना है सुभद्रा के मस्ती में या बर्फ पन्ना हाँ वो तीनों में से एक पन्ना है शायद हरा बना हाँ हाँ हाँ हाँ पन्ना हाँ उर्दू में और पोखराज या कहते हैं मालूम नहीं, तीन मारते हैं, तीन तीन बताते हैं ये जगन्नाथ और हृदय भद्रा में, एक उसमें पन्ना है हीरा है और एक कुछ है, दो तीन में से शायद जगन्नाथ अवस्थे में हीरा है और पन्ना छोटा हीरा बड़ा है सफ़ेद दिखता है, हीरा थोड़ा अच्छा हीरा है तो थोड़ा कुछ कहते हैं ब्लू का होगा का वो अलग है, किंतु पन्ना है सुभद्रा या बड़भद्र किसके मस्तक में पन्ना है और एक सुभद्रा में, तीन है शायद सुभद्रा में पन्ना होगा और बड़भद्र में कुछ एक, तीन के मस्तक में तीन है ज्योति दिखते हैं, अभी पूछने से बताएं जो जान दर्शन करते हैं। हाँ पहले तो ना वो बात तो छोड़ो, अभी तीन का नाम बताओ तो मरकत मणि मरकत कहते प्रसिद्ध मरकत है, पन्ना तो उर्दू शब्द है हिंदी में भी कहते किंतु मरकत तो सामान्य वहाँ मरकत मणि कहते, हरा दिखे क्यों उसका हरा कलर है वो डालेंगे तो उसके कलर से दूध में उसका प्रकाश आ जाता है, हीरा भी ऐसा है ना अंधकार रखने पर ही उसका प्रकाश रहता है, इसलिए उसका जो हरा बनने का प्रकाश है दूध में डाल दें तो उसका प्रकाश रश्मि कुछ आते हैं, किंतु डालकर देखा है किसने पहले परीक्षा करते थे वो हीरा को भी जानने वाले कोई कोई लोग अभी भी होते हैं मारवाड़ी में, जो कुछ शादी विवाह में रुआ हीरा का उपयोग करते खरीद करते बिक्री करने वाले बड़े बड़े व्यवसायी है बम्बे में, अभी भी चल रहा है उसका, वो भी तो हीरा का व्यवसाय है ना जो विदेश में माल्या मोदी, हाँ वो भी हीरा का, या और कोई होगा और कोई क्या दादा मोदी कोई नहीं मोदी ना कोई के, हाँ हाँ हीरे का व्यवसाय है करोड़ करोड़ रुपया घोटाला करके, वो तो हीरे का तो जो जानते हो लोग नहीं तो नकली हीरा भी मिलते है और अब सब लोग पहचान नहीं सकते हैं, अपना एक भक्त था उनके ससुर वो पुराने थे अभी यही नहीं वो जानकारी है, तो कोई लोग खरीदेंगे तो उनको बुलाएंगे वो बताएंगे कुछ देख करके, अब सब लोग को नहीं जानते और हम लोग को तो सोना कोई नहीं पहचानेंगे जानने वाले घिस कर बताते, हीरा को देख कर बताएंगे कौन सी असल ना करें, ऐसे मणि तत्व तो परीक्षा के आया है ना उपदेश से ही प्रत्यक्ष होता है मणि का, इसमें आया ब्राह्मण तो जाति में क्या है क्या प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण का, प्रत्यक्ष कैसे होगा ऐसे मणि का क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखें तो हमको पता नहीं चलेगा क्या प्रत्यक्ष है, इसलिए जो उपदेश सापेक्ष प्रत्यक्ष जिसको उपदेश प्राप्त है मणि तत्व परीक्षा करे वो जानता है वो प्रत्यक्ष उनको दिखेगा ये हीरा है ये नकली है, इसी प्रकार उपदेश सापेक्ष जिसके पिता पितामह पिता माता का संबंध जानता है उसके लिए ब्राह्मण प्रत्यक्ष उसके लिए, पूर्व मीमांसा में श्लोक वार्तिक आदि विचार में ऐसा आया जाते हैं प्रत्यक्ष कैसे जिसे मणि तत्व प्रत्यक्ष है किंतु उपदेश परंपरा से ज्ञान जिसको है उसको प्रत्यक्ष होगा, अन्य को प्रत्यक्ष दिखता नहीं प्रत्यक्ष तो दिखता है निश्चय नहीं, इस बार यहाँ भी माता पिता संबंध से ज्ञान है तो प्रत्यक्ष लोक में ये ब्राह्मण है और क्या प्रमाण है वो प्रत्यक्ष ही प्रमाण कहें कोई इसको पूछना जरूरत नहीं जानते इसके माता पिता ब्राह्मण है तो ये ब्राह्मण इसे विचार आया, तो मरकतमणि उसका है सुभद्रा मस्तक में साधु मरकतमणि हीरा पाना पाना जवाहर भी एक है ना, हाँ हाँ नवरत्न का ज्ञान है क्या नवरत्न का ज्ञान है ऊपर जाएंगे तो आत्मछाया में था पहले 46 एक साथ बुद्ध्यादिदेह पर्यंतं प्रत्यग ज्ञान हेतुकं जड़ स्वभावकं नित्य अवभासयति स्वयं हाँ हीरा नीला पाना हीरा है जगन्नाथ में बलभद्र नीला है सुभद्रा कहते पाना है नीला जो होगा नीला कुछ अलग है, ये नीला ब्लू है और पाना हरा है, हरा और ब्लू में हीरा नीला पाना, नीला शब्द निकलेगा हीरा बलभद्र नीला और सुभद्रा में पाना। जिनको दर्शन कराएंगे सब कहीं बोलेंगे देखो ये काले भाई जगन्नाथ है, वो हम कहे ये जगन्नाथ मत हीरा है, उनके लीला है, इनके पाना है, मतक में देखो हीरा नीला पाना। हाँ पाँच मिनट नहीं दिखेगा, नहीं चपरिका करते हैं। हाँ अभी कोई कम किस समय कहीं रिपेयर करते होंगे, बंद किए होंगे या किसी रोज हमेशा नहीं देते, दो समय रहता है कि सुबह का अपराह्न है, सुबह के समय होता है उसका नाम कुछ रहता है, क्या नाम है नाम एक है तो सुबह उसके हम छोड़ेंगे तो एकदम पास में जा करके इस परिक्रमा कराएंगे। भीड़ तो होती है क्यों जाने जा सकते, जाते हैं बहुत लोग। और बाकी अन्य यदि कोई दर्शन करना चाहेगा तो हम वहाँ जा करके दर्शन क्या एक कोने में खड़े हो जाएंगे, एक कोने खड़े हो जाएंगे तो फिर और लोग उचालने सब प्रभा ऐसे चलते इधर खड़े हो गए, और वही अब जाकर आकर कहेगा इधर चले गए इधर कोने में खड़े हो गए फिर बाद में जो पंडित लोग देखते हैं फिर वो मना नहीं करते, देखते वो लोग कुछ पंडित लोग दीप ले करके घूमते रहते हैं, आरती ले लो भी तो करते हैं तो फिर इधर रहते तो क्योंकि वो उधर रस नहीं होता है कोने में, चलने वाले इसे चलेंगे उनको घुमाते हैं चलो चलो चलो करेंगे तो वह दर्शन होता है पीछे घूम करके एक बार चक्कर लेकर फिर आकर दर्शन कर घूम जाओ तो पास में तो जाते हैं। और दिन भर नहीं देते हैं, उसके बाद एक घंटा कुछ एक डेढ़ घंटे छोड़ते हैं, उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर धोएंगे साफ करेंगे उसके बाद बेस करेंगे स्नान आदि सब फिर उसके बाद भोग लगेगा, स्नान के पहले शायद अंदर छोड़ते हैं नीलम। हाँ ठीक नीलम, हाँ नीलम है संस्कृत में, इसको हिंदी में वो कह देते नीला हीरा नीला पाना नीला कह नीला कहते हैं हाँ नहीं नीला होता हाँ नाम रखना याद है हीरा नीला पाना तीन मूर्ति में हीरा नीला और पाना बीच में मरकत बने दिखता है कलर रंग भी दिखता है मरकत नहीं जगन्नाथ के हैं सब काला के ऊपर हीरा सफेद है वो पे थोड़े सफेद है तो उनके ऊपर थोड़ा नीला है वस्त्र में नीला है। बलभद्र का जो वस्त्र होता है रथ में जो होते तो उनका नीला वस्त्र होता है, जगन्नाथ का पीतांबर होता है और पन्ना है सुभद्र का मरकत मणि, बड़े बड़े है वह बहुत कीमत है वस्त्र। हाँ नहीं हाँ सुभद्रा का लाल हरा लाल ऐसे हो तो है नील है बलभद्र का इनका हाँ सुभद्रा का हाँ मुका है हाँ ये श्लोक देहादि बुद्धियादि देह पर्यंतम प्रत्येक अज्ञान हेतुकम सब प्रत्येक अज्ञान हेतु जड़ स्वभावकम नित्यम स्वयं अवभाषित आत्मा सब को प्रकाश करता है। बुद्ध्यादेर भाषा का अपेक्षा तो हेतु माँ जड़ है, जड़त्वार्थम प्रत्येक अज्ञान हेतुकम इति उत्तम, बुद्धियादि सब जड़ होने के लिए अज्ञान हेतु का किं तत् प्रत्येक अज्ञान प्रत्येक ज्ञान क्या है इतुते तस्य विक्षेपकम रूपम आह बुद्ध्यादिष्वपि सूक्ष्मेषु यस्सूक्ष्मतममुच्यते बुद्ध्यादि कारणं नित्य मात्मा विद्येति भण्यते। बुद्ध्यादिषु अपि सूक्ष्मेषु अपि सूक्ष्मेषु बुद्ध्यादिषु अपि यत् सूक्ष्मतमं बुद्ध्यादि कारणं नित्यं आत्मविद्येति प्रणेते, वो आत्मविद्या उसको कहते बुद्धियादि का कारण सूक्ष्मतम आत्मविद्या, ये भारतीकार के भारतीय स्पष्ट है, बुद्धियादि के सूक्ष्म कारण है आत्मा विद्या। उसको ये लोग मूला विद्या खंडन करने वाले भारतीय को प्रमाण मानते हैं ना, हाँ भारतीय प्रमाण कहते हैं आत्मा विद्या। ये भी स्वरूपानंद जी जो उसी पर वो जो है आपके छात्र मानते, आत्मज्योतिर्व्यावृत्यर्थम विश्रष्टि बुद्ध्यादि सभी बुद्ध्यादि से व्यावृत्ति कारण तो सिद्ध्यर्थम तन नित्यम इत्यादि इति अनादित उत्तम। वो कारण सिद्धि के लिए नित्य कहा, नित्य तो नहीं है किंतु अनादि है बुद्ध्यादि का कारण। तस्यैव आच्छादक रूपमा, ये तो विक्षेप रूप हो गया, आच्छादक रूपमा अपि अपि कूटस्थ वपुषः प्रतिच संगकारकम् तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ ज्ञानबाध्यं च यद्विदुः। तो बुद्धियादि कारण को विक्षेप का, क्योंकि कारण सूक्ष्मतम अंश को लेकर के, और आवरण का रूप बताया कूटस्थ वपुषः प्रतिचः संग कारणम, ये आवरण है संग का कारण, उसका आवरण करके संग कारक, हाँ संग करने वाले कारक है आवरण आवरक। तत्त्वमस्यादि वाक्योत ज्ञान बाध्यं च, उभय रूपे तस्मिन् वाक्य ज्ञान से अर्थवत्वानुपपत्ति प्रमाण इति, वाक्य ज्ञान से अर्थवत्व अनुपपत्ति प्रमाण इति, अर्थ अन्यथा अनुपपत्ति अर्थवत्व से अन्यथा अनुपपत्ति, वाक्य ज्ञान से अर्थवत्व ऐसे आवरण विक्षेप रूप का अज्ञान है, इससे वाक्य ज्ञान से निवृत्त होता है ना अन्यथा अनुपपत्ति, तो वाक्य ज्ञान किसका निवर्तक होगा, कोई पदार्थ हो तो वाक्य वाक्य से ज्ञान निवर्तक होगा, जब पदार्थ निवर्तक होता है पदार्थ कोई होना चाहिए। तो उभय रूपे तस्मिन् अज्ञान के आवरण विक्षेप रूप है और अनादि रूप है जो वाक्य ज्ञान से निवृत्त होता है, वाक्य ज्ञान से अर्थवत्वानुपपत्ति प्रमाणयति। कैसे पाठ है, निराह तो नहीं आगे प्रमाणयति आगे निराह, हाँ इसे निराह एक अधिक है, हाँ हाँ निराह को बैकेट करना है प्रमाणित थी। अच्छा कल जो एक आया था इसको, हाँ 324-25 में, 24 का पूरा हुआ, 25 में मनसो हृदय थी भक्षमानत्वाद धी कर्मेन्द्रियाणि दश वायवश्च पंचेति पंचदशत्वं प्रत्यार्थमाह। पंचदशत्वं में अनुसार रखा है, बीच में विराम नहीं करके पंचदशत्वं प्रत्यार्थमाह तेभ्य इति, अर्थात 324 जो प्राणायति में समाप्त किया बड़े महाराज जी के पुस्तक में, अब 324 पूरा हो गया, अरे 25 जो सूरा प्रारंभ होगा उसमें आ गया, 24 में अंत में आ गया कि प्राणेश्वेति श्रुतिर्भक्ति प्राणा पंचदश उदिता, आगे तेभ्य निर्धारणार्थ है, तेभ्य निर्धारणार्थ है कहने के लिए तेभ्य पंचदशभ्य, तो 25 में मनसो हृदय इति भक्षमानत्वात् आगे कहेंगे मन को, इसलिए पंचदश होने के लिए धी कर्मेन्द्रियाणि दश वायवश्च पंच इति पंचदशत्व प्रत्यार्थमाह तेभ्य इति, ऐसे करके जैसे पाठ है ऐसे बड़े महाराज जी पूछते, ऐसे नंबर बदला नहीं, मतलब 23-24 है अनुसार है, आगे विराम नहीं, हाँ पंचदशतम प्रत्यार्थम आह। जैसे 324 ईस्वी में है ऐसे रखा गया, और यहाँ काले ऐसे हमें बताए थे, मैं पहले इसे बनाया था अपने मन से, क्योंकि पंचदशत उसकी व्याख्या करके आगे प्रत्यार्थम आह ऐसे करके किया था, किंतु वो पंचदशत्वम प्रत्यार्थम ऐसे करके साथ साथ पांच प्राण प्राणेशु, तो ये प्रत्यार्थ के साथ उसका संबंध होता है। वायवस्य इति पंचदशत्वम प्रत्यार्थम आह, पंचदशत्वम प्रत्यार्थम आह प्राणेशु प्रत्यार्थम आह, तो पंचदशत्व नहीं इति भी नहीं, पंचदशत्वम प्रत्यार्थम आह ऐसा ही पाठ रखा है। हमको तो लगता है अभी भी कि पंचदशत्व तो जो है वो 23 में 24 में होना चाहिए उसकी व्याख्या। आगे प्रत्यार्थ महा कहेंगे तो प्रत्यार्थ महा के लिए पंचदशत्व प्रत्यार्थ महा के पंचदशत्व व्यावृत्यर्थम आह तेभ्य व्यावृत्यर्थ तेभ्य से शुरू हुआ, तेभ्य का अर्थ करते यदि ना तेभ्य प्रतीक के बाद पंचदश कहते तो ठीक है, ते प्रत्यार्थ महा तेभ्य ही थी, तेभ्य कहने के बाद प्रत्येक के बाद यदि ये मनुष्य हृदय क्षमा तो कर्म इंद्रियाण दश वायुष पंचते पंचदश ये अर्थ करे पंचदशभ्य तेभ्य का अर्थ पंचदशभ्य तो कोई बात नहीं। अब पहले पंचदशत्व तो प्रत्यार्थ महा ऐसा नहीं होता है, वो एक साथ दो हो जाएगा तो अच्छा होता है, ऐसे बना है नहीं ऐसे ही पाठ है तो जैसे ऐसे रहने। अभी कौन सा श्लोक चल रहा है? 49 श्लोक हो गया, 49 टीका में हो गया, 49 हो गया आगे 50। आत्मन साक्षित्वादि अनुपपत्तिरपि तदाक्षेपिका, अनुपपत्ति आक्षेपिका अविद्याक्षेपिका यन्निमित्तम, यन्निमित्तम च साक्षित्वम् कारणत्वम् तथात्मनः सर्वकार्य विनाशेऽपि तद्बीजमवशिष्यते। यन्निमित्तं च साक्षित्वं कारण आत्म तथा आत्मन साक्षित्वं, जिसके कारण आत्मन यद् निमित्तं च आत्मनः साक्षित्वं कारण तथा कारणत्वं, आत्मा में साक्षित्व और कारणत्व जिसके कारण, किसके कारण अविद्या कारण, सर्व कार्य विनाशे भी सर्वेषां कार्याणां विनाशे भी तद् बीजम अवशिष्यते, ये बीज अविद्या ये हाँ यद है क्या बोला नहीं अच्छा यद बीजम अवश्य थे, तो बीज क्या है, बीज हो गया अज्ञान अविद्या। 350 प्रलयादो लीनस्य कार्यस्य पुनरुत्पत्ति अनुपपत्तिरपि तत्कल्पिका, कारण कोई रहेगा तो फिर उत्पत्ति होगी। सरस्वती प्रलय में प्रलयादो प्रलय सरस्वती में कार्य लीन हो गया, पुनरुत्पत्ति अनुपपत्ति तत्कल अविद्या कल्पिका सर्व यद बीजम उत्पत्ति स्थिति भंगा नाम इति संबंध, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब का बीज कारण है, तस्य स्वातंत्र व्यावृत्ति थी स्वतंत्र नहीं तदात्मा, तदात्म ज्योतिषे धन सन नित्यमेवावतिष्ठते, उत्पत्ति स्थिति भंगा नाम न वेद्मीति साक्षितः। हाँ न वेद्मीति च साक्षित तदात्मज्योतिषा इदम सन नित्यमेव अवतिष्ठते, आत्मज्योतिष इदम सन नित्यमेव अवतिष्ठते, इदम सत नित्यमेव अविषयते अज्ञानम, उत्पत्ति स्थिति भंगानाम न वेद्मीति च साक्षित, न वेद्मीति साक्षित नित्यमेव अवतिष्ठते आत्मज्योतिषा इदम, आत्मज्योति से प्रकाशित होकर रहता है। 51 में अनुभव सिद्धत्वा न साधका अंतर अपेक्षा न वेदमेति शाकित न वेदमेति शाकित सिद्ध है शाकित न वेदमेति अनुभव सिद्ध हुआ साकित स्वानुभवात भाति साकित तो अनुभवात भाति न वेदमेति अनुभवात भाति उत्पत्ति स्थिति भंगाना मंगाना मध्य आत्मसन सन नित्य में अवतिष्ठते भंगाना के कारण कार्य विनाशे भी व्यय विनाश थे क्या होना साक्षी तो न वेदमिति अनुभव तो न वेदमिति साक्षी तो स्वानुभवात भाति स्वानुभवात हो गया। मैं पहले इसे कहा था उत्पत्ति स्थिति भंगानाम साक्षी तो किंतु साक्षी तो कहा तो अनुभवात भाति साक्षितः स्वानुभवात भाति शेष। अच्छा ये पूरा को शेष करें हाँ ये भी ठीक है। हाँ उत्पत्ति तिथि भंगानाम साक्षितः स्वानुभवात भाति हाँ न वेदमीति उत्पत्ति तिथि भंगानाम न वेदमी इति च साक्षितः स्वानुभवात भाति साक्षी से भान होता है ज्ञान साक्षी तो भान होता है साक्षित स्वानुभवात भाति तिशे अनुभव से बात भंगाना न वेदमिति वाक्य ठीक साक्षित्वस्य वस्तुत्वात् यन्निमित्तं च साक्षित्वमिति कथम उक्तम साक्षित यन्निमित्त अज्ञान के कारण साक्षित तो वास्तव है इति तत्र कूटस्थ इति कूटस्थ एव साक्ष्यत्र समहाभास हेतुतः अविचारित संसिद्धि तमोनुभव संश्रयात् अतः स्वमोह आभास हेतुतः कूटस्थैव साक्षी साक्षी नित्य है नहीं स्वमोह आभास मोह आभास हेतुतः कूटस्थैव साक्षी अविचारित संसिद्धि तमः अनुभव तमः अनुभव संशयात तमस अनुभव संशयात अविचारित संसिद्धि अविचारित संसिद्धि तमस तम अविचारित संसिद्ध संसिद्धि तमः तम अनुभव संशयात तमस अनुभव संशयात स्वमहाभास हेतु तो कूटस्थ साक्षी तो केवल शुद्ध साक्षी नहीं कूटस्थ ही साक्षी किंतु महाभास हेतु तो साक्षी महाभ्राह्मण से 352 यद्वा परिणामी न साक्षित्वात् न तत्र ज्ञान अपेक्षा इति आशंक परे तो कहा साक्षी वास्तव है अथवा परिणामी न साक्षित्वात् परिणाम आत्मा का परिणाम साक्षी हो गया और ज्ञान की अपेक्षा नहीं इति आशंक कूटस्थ ही साक्षी है अतः परिणामी नहीं अत्र परिणामी बुद्ध्यादु इति यावत् बुद्ध्यादु कहाँ परिणामी आया कूटस्थैव साक्षी अत्र अत्र परिणामी बुद्ध्यादु अत्र कहाँ आया साक्षी अत्र हाँ अत्र मतलब परिणामी बुद्ध्यादु कूटस्थैव साक्षी मतलब वो परिणामी नहीं है तस्य साक्षित्व हेतुमाह स्वमहाभास स्वमहस्य वस्तुत्वात् न तत्कृतमपि तथा इति आशंका है मोहस्य वस्तुत्वात् तत्कृतमपि तथा न मोहस्य वस्तुत्वात् न तत्कृतमपि तथा मोहस्य वस्तुत्वात् साक्षित्वमपि न तत्कृतमपि तथा न तत्कृतमपि मोहस्य वस्तुत्वात् इति आशंका है मोहस्य वस्तुत्वात् न तत्कृतमपि तथा मतलब कल्पित नहीं शंका क्या है मोह वास्तव है तत्कृतमपि न तथा। हाँ ये ठीक होता है, मोहस्य वस्तुत्वात् तत्कृतम भी तथा, तो मोह वास्तव है तत्कृतम भी मोह कृतम अपी, वो तो साक्षी तो वस्तु हुआ, शंका पहले साक्षित्व से वस्तुत्व, तो मोह कह के मोह भी वस्तु होने से तत्कृतम अपी साक्षी तत्कृतम अपी तथा वस्तुत्व इत आशंका अविचारित संस्थित। तो प्रामाणिक से कुत अविचारित तत्र अनुभव संशयात, अविचारित संस्थित तम है अनुभव संशयात। हाँ तो देखेंगे क्या वहाँ वो ये न दिखता नहीं, मोह से वस्तुत्व तत्कृतम भी तथा ऐसे ही ठीक है, तत्कृतम न अधिक है अपी तभी लगेगा तत्कृतम अपी तथा मोह कृतम अपी साक्षित्वम तथा वस्तु वस्तु इतिहास क्या है। अनुभवादेव तम सिद्धि साधयति, अनुभव से तम की सिद्धि निस्साक्षी का निस्साक्षिके न वेद्मि इति न कथञ्चित् प्रसिद्ध्यति तथा कूटस्थ संवित् के नितराम् नैतदिष्यते। निस्साक्षी के कथंचित न वेद्मिति कथंचित न प्रसिद्धति, न वेद्मिति कथंचित न प्रसिद्ध, निस्साक्षी नहीं होगा तो। तथा कूटस्थ संबित के नितराम नहीं तो दिश्यते।